أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير صدق الله العظيم ومن الناس من يعبد الله لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کہ اگر عبادت سے کوئی خیر نصیب ہو گئی تو پھر مطمئن ہو جاتے ہیں ایمان پر اور اگر کوئی پریشانی آ گئی تو پھر واپس چلے جاتے ہیں کفر کی طرف دنیا کے لحاظ سے بھی خسارے میں ہو گئے اور آخرت کے لحاظ سے بھی خسارہ لے لیا یہ بہت بڑا خسارہ ہے بعض لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں یعنی بتوں وغیرہ کو نہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے یہ جو غیر اللہ کو پکارنا ہے لمن ضرہ اقرب من نفعہ یہ نقصان زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں برا ساتھی ہے اور برا دوست ہے یعنی غیر اللہ کو پکارنا کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے احکام کے بارے میں لوگ بغیر علم کے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یہ بات ایسی نہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اسلام کا یہ حکم کیسا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے گناہ ہوتا ہے دنیا آخرت کے لحاظ سے رسوائی ہوتی ہے بس یہ کہ مجھے علم نہیں ہے اسلام کی اس بات کا لوگ جیسے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں ایک کہتا ہے یہ مسئلہ فلانا یوں ہے دوسرا کہتا ہے فلانا یوں ہے پتہ دونوں کو بھی نہیں ہوتا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے فرمایا یہ پھر گناہ ہوتا ہے پھر اس کی وجہ سے سزا ہوتی ہے آج کے سبق میں بھی اسی طرح ایک معاشرتی غلطی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بعض لوگ ایمان لے آتے ہیں اور یا ایمان والے پہلے سے ہوتے ہیں تو کوئی نیکی شروع کر دیتے ہیں نفل شروع کر دیے کوئی ذکر شروع کر دیا ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نیکی اور ذکر میں کر رہا ہوں فلانا کام میرا ہو گیا تو ٹھیک ہے اور اگر فلانا کام ہو جاتا ہے تو پھر اپنی اس نیکی پر اس ایمان پر اطمینان سے عمل کرتے رہتے ہیں لیکن بالفرض اگر اللہ کو منظور نہیں ہے وہ ہمارے لیے کام بہتر نہیں ہے اور وہ کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ ذکر یا نیکی کر رہا تھا تو پھر یہ مایوس ہو جاتا ہے کہ پھر جاتا ہے اس نیکی سے نماز روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے گویا کہ اللہ کو امتحان کے شکل میں چیک کر رہا تھا کہ میرا یہ فلانا کام ہو گیا تو نیکی جاری رکھیں گے نہیں ہوا تو نہیں جس کو قرآن مجید نے یہاں فرمایا من یعبد اللہ علی حرف کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اگر کوئی خیر مل گئی تو جاری رکھیں گے نیکی وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہ اور اگر کوئی پریشانی آ گئی تو واپس چلے جائیں گے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ لکھا تفسیر مرزری نے کہ ایک یہودی مدینہ طیبہ کا مسلمان ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت کی اسلام پر اور اسلامی اعمال سیکھنا شروع کر دی اس نے اتفاق سے نابینا ہو گیا تو باتیں کرنے لگ گیا کہ الحاظب اللہ کہ اسلام میں تو کوئی خیر نہیں ہے میں تو نابینا ہو گیا ہوں اسلام لانے کے بعد تو میں نابینا ہو گیا ہوں اسلام میں تو کوئی خیر نہیں ہے یوں اس طرح کی باتیں کرنے لگ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا حضرت ایمان لانے سے پہلے تو میں ٹھیک ٹھاک تھا اس ایمان لایا تو اس کے بعد میری آنکھیں نابینا ہو گئی ہیں تو مجھے اسلام والی بیعت واپس کر دو اسلام والی بیعت میری واپس کر دو میں نہیں اسلام لاتا ہوں آپ نے اس کو بٹھا کے سمجھایا بھائی دیکھو اسلام کی بیعت واپس نہیں ہوتی ہوتی, اور اس طرح بندہ ڈبل گنہگار ہو جاتا ہے. اللہ آپ کی آنکھیں ٹھیک کر دے گا. اور کئی صحابہ کرام نبینا ہو رہے ہیں, ایک عمر کے حصے کے بعد وہ بندہ نبینا ہو جاتا ہے. اس زمانے میں تو آپریشن نہیں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عصمت سرمے کے بارے میں برکت کی دعا کی. جو حدیث میں آتا ہے کہ عصمت سرما یہ بینائی کو تیز کرتا ہے, پلکوں کو لمبا کرتا ہے, عصمت سرما استعمال کرو. چنانچہ عصمت سرما کی وجہ سے پھر لوگوں کے وہ موتیاں نہیں بنا کرتا تھا, اور بعض ساتھیوں کی آنکھیں خراب ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب لگاتے تھے, آنکھیں وہ ٹھیک ہو جاتی تھیں. بارہ لوگ یہودی کو سمجھایا تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہ تو چلو اس نو مسلم کی بات تھی, اور بھی کسی نو مسلم کی بات ہو سکتی ہے. عام حالات میں ایمان والا جو ہے نا, ان میں سے بھی بعض کی یہی کوالٹی ہے کہ وہ کچھ دعا کر کے ایمان کو یا اسلام کو یا اللہ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے نفلوں سے, ہمارے ذکر اذکار سے فلانا کام ہمارا ہوتا ہے تو اسلام مذہب ٹھیک ہے, اور اگر فلانا کام نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اطمینان کے ساتھ اللہ سے مانگیں, 100% اللہ پر یقین رکھیں وہ ضرور کام ہوگا, اور اگلا بھی یقین رکھیں کہ بالفرض وہ کام نہیں ہوتا. آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو کل آ جائے گا, اس کام کے نہ ہونے میں ہمارے لیے بہتری ہوگی. بعض دفعہ ایک ساتھی کسی سے قرض لینا چاہتا ہے, بہت دعائیں بھی کرتا ہے, سفارشیں بھی کراتا ہے, یوں بھی کرتا ہے, اور وہ قرضہ نہیں دیتا بندہ. یہ پھر تھوڑا سا ناراض بھی ہو جاتا ہے کہ یار وہ فلانا بندہ ہمارا دوست بھی تھا, اس سے قرضہ مانگ رہے تھے, سفارش بھی کرائی تھی, ایک مثال ہے, اور اس نے قرضہ نہیں دیا, یہ پریشان ہو گیا. لیکن تھوڑا سا یہ سوچے تو اسے سمجھ آ جائے گی بات کہ قرضہ تو خود ایک مصیبت ہے. حدیث میں آتا ہے القرض مقراض المحبۃ, قرضہ جو ہے وہ کنچی ہے, محبت کو کاٹ دیتی ہے. لہٰذا کوئی بات نہیں ہے, اعلیٰ مکان نہیں بنائیں گے ابھی قرضہ لے کے, نہیں ایسا کام کریں گے, یا جس جتنے پیسے کی گنجائش ہے اس کے مطابق گاڑی لے لیں گے. جب اللہ زیادہ پیسے دے دیں گے پھر اچھی گاڑی لے لیں گے. اپنی گنجائش کے مطابق رہنے سے زندگی میں سہولت آتی ہے, سکون آتا ہے. یہ ٹینشن اور فلان اور یہ اور پریشر اس طرح, یہ بندہ خود اپنے اوپر بناتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا. یہ خزانے سب انسان کے لیے اللہ نے بنائے ہیں, جس حالت میں اللہ رکھتا ہے. اللہ ہمارے جسم کے خیر کے معاملے میں ہم سے بہتر جانتا ہے. جو چیز ہمیں دے رہا ہے, جس حالت میں وہ رکھتا ہے اس پر. تو یوں چیک کر کے عبادت نہیں کرنی چاہیے اللہ کی کہ یہ نفل پڑھ رہے ہیں, ہمارا کام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا ہے تو چھوڑ دیجیے, نفلوں میں بھی کیا فائدہ ہے. یہ تو ایمان ہی نہیں ہے, یہ تو تذبذب ہے, اور تذبذب والا کھاتا تو منافقین کا ہوتا ہے, ایمان والا اپنے سسٹم پر پکا ہوتا ہے. دوستو یہ کیا بات ہے کہ دنیا میں تھوڑی سی کوئی پریشانی آ گئی تو بندہ اسلام سے, جو اسلام کی تاریخ پڑھے, اسلام کے شہدائی لوگوں کے حالات پڑھے, جنہوں نے اسلام سیکھا, اسلام ہم تک پہنچایا, انہوں نے کیا کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا. ہم تو آپ کے لیے ایک تھوڑی سی چیز بھی, وہ بھی قربان نہیں کر رہے, وہ تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اسلام سے دور جا رہے ہوتے. نہیں, ایمان اچھی دولت ہے, اونچی دولت ہے, اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا یہ عارف کا کام ہوتا ہے, اور یہ معرفت تھوڑا دیر سے ملتی ہے, اتنا جلدی نہیں ملتی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, اس شعبے کے اوپر پہلے عمل ہونا چاہیے. اس شعبے پر پہلے جو شخص عمل کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو اللہ اپنی معرفت عطا کرتا ہے. معرفت کے بعد پھر اس پر جو صورتحال بھی آ جائے, جو حالت بھی آ جائے, یہ راضی ہوتا ہے. جب اللہ جنہیں یذکرون اللہ, کیا بات ہے, آپ کی زندگی کا اکثر حصہ اللہ کے ذکر و اذکار میں ہے, تو آپ اللہ جنہیں یذکرون اللہ میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن زندگی کا جب 100% حصہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے گا, اس کے بعد معرفت ملے گی, اللہ کی پہچان نصیب ہوگی. خالق کون ہے, ہمارا مالک کون ہے, ہمارا رازق کون ہے, حکیم ذات ہے وہ, ہم سے بہتر جانتا ہے, وہ رحیم ہے, وہ رؤوف ہے. معرفت نصیب ہو گئی, اب عبادت کی, اب عبادت کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا. جب اللہ کی پہچان نصیب ہو گئی پھر عبادت کی بات ہی کچھ اور ہے. اور پھر جب پریشانی آئے گی اور کوئی راحت آئے گی. ان دونوں زاویوں میں اس بندے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, بس جو بات اللہ کی طرف سے آئی میں اس پر راضی ہوں. لیکن یہ مجاہدے کے بعد آتی ہے, کوئی کام بھی سیکھا جاتا ہے اس کے بعد بندہ کاریگر بنتا ہے نا, ایسے ہی اللہ کی معرفت بھی ایک مجاہدے کے بعد نصیب ہوتی ہے. تو یہ ان لوگوں کی بات ذکر کی کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف, ایک کنارے پر کھڑے ہو کے اگر خیر مل گئی عبادت پر مطمئن, اسلام بڑا اچھا مطلب ہے, اور اگر کوئی پریشانی آ گئی, پریشانی تو آتی ہے, ان قلب علی وجہ واپس چلے جاتے ہیں, وہی کفر, وہ پرانی ضلالت, پرانی دکائی, خسر دنیا والا آخرہ دونوں لحاظ سے ناکامی ہو گئی ہے. کیوں کہ اسلام سے پھر جانا ارتداد ہے, ڈبل نقصان ہے. فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ ذلک هو الضلال البعید. لوگ بتوں کو پکارتے ہیں, کوئی درختوں کو پکارتے ہیں. آپ تو پاکستان میں آباد ہو, ہر جگہ جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں, لوگ سلام کرتے جاتے ہیں, ادھر تیل ڈالتے جاتے ہیں, کچھ کیا کرتے جاتے ہیں, کام ان کا کدھر ہوتا ہے, کام کہاں ہوتا ہے. لیکن لوگ غیر اللہ کی عبادت کرنے پر بھی اپنے آپ کو مطمئن پاتے ہیں, آپ اپنے خالق کی عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مطمئن نہیں پاتے, یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایمان کتنا کمزور ہے آج کے مومن کا. تو فرمایا کہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں, نہ وہ غیر اللہ وہ بت وغیرہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, وہ تو کھڑے کھڑے جیسے ہیں. آج صفائی کریں گے بت خانے کی تو ادھر رکھ دیں گے, منہ اس سائڈ میں کر دیں گے وہ اس سائڈ میں ہو جائے گا, اگلے مہینے میں صفائی ہوگی, رنگ روغن ہوگا اس سائڈ میں, اس کا بت وہ اس سائڈ میں ہو جائے گا. وہ کیا معبود ہے جو اپنے عبادت گزاروں کا محتاج ہوتا ہے؟ صفائی ستھرائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں, وہ کھلی گمراہی میں. فرمایا یدعو لمن ضر اقرب من نفعہ لبئس المولى ولبئس العشیر. غیر اللہ کو پکارنا نقصان ہی نقصان ہے, اپنا ایک تو وقت ضائع کرنا ہے, اپنا پیسہ ضائع کرنا ہے جو ادھر نظر نیاز ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ الگ سے لیے جا رہا ہے. ایک جگہ ایسی ہوتی ہے وہاں آپ نے پیسہ خرچ کر دیا نا, بس پیسہ صرف خرچ ہو گیا, گناہ نہیں ہوا یا وقت ضائع نہیں ہوا, ثواب نہیں ملا, چلو یہ بات ہو گئی ہے. لیکن غیر اللہ والی جگہ میں جو نظر و نیاز وغیرہ چیزیں غیر اللہ کے نام پہ دینی ہیں, وہ تو وقت ضائع الگ ہو گیا, پیسہ ضائع الگ ہو گیا, اور گناہ الگ مل گیا ہے. اس کو فرمایا قرآن میں یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, نفع کے مقابلے میں نقصان ہی نقصان ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے. برا دوست اور برا ساتھی ہے, اللہ سمجھ نصیب فرمائے.